الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. جزاك الكلمات بارك بجنود الله سبحانه وتعالى من سليه الامير محمد صلى الله عليه وسلم، كما سليه الانبياء استدويت بشكريه الله المحتاجين قمنا قمود السبيل لوي هنا كيشو تقوى من المحاضرة محاضره للغلاف قوة من ويلويس الإسلام نبوها ويلوي نبوها كموشة ويلوي كوليوة تكيو لقواة وقوة من محمد صلى الله عليه وسلم سيد بن علي بن أبي طالب. كما للجمهورية إخوان محمد الله بحاجه كما وليوليوة كما صحابة ومسلم صلى الله عليه وسلم نوين بارك أهل البيت وليوليوة نوين جنزية علي بن أبي طالب اليواوة ظلما نبي لبيل حسن بن علي اليواوة تلك هو يكوى السوم أو اليكوفة وهو يكوى السوم كما فيليسي ونظر مكارك تسكونين ليو حسين بكيات ونبي جانب الحسين لمكوزوة نالكار مشهور كيلة نفيكية كالتوميز المحرر ونسية تليمونيا مفاسة تليمكومي watu wanafanya maandamano wanaweka maombolezo. Imefanyika mihadhara mbalimbali kwa ajili ya kukumbuka kitu hicho. Kwa hiyo tutaelezea katika hizi mbili kwa mukhtasar sana ni nani hasa ambaye alihusika katika mauaji ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vilevile ni kwa nini Shia kifo cha Huseini kumefanya kuwa ni kitu kikubwa tofauti na vifo vya watu ambao ni bora kuliko yeye. Kwa nini? Yote haya tutajua ndani ya siku mbili kwa siku saba, sababu hiyo hata lilimi wamezungumza kwa urefu ndani ya kitabu chao. Maelezo ya wanachuoni katika hili jambo hatuwezi kuyazungumza kwa muda wa siku mbili, tena siku mbili zenyewe ni sehemu katika hizo siku mbili. Hatuwezi sokuwa tutazungumza tu maelezo ambayo tutakupa picha kwamba ni nani mhusika wa kifo hiki, ni nani mhusika wa hii damu ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vilevile ni kwa nini na Shia kifo hiki wamekitukuza na maombolezo yake yamefanya kuwa ni makubwa ulimwenguni, si Tanzania peke yake, ulimwenguni. Na hii tunapozungumza watu wameelekea katika ardhi ya Karbala kutoka maeneo mbalimbali, wameelekea katika ardhi ya Karbala kwa ajili ya kulizuru kaburi la Huseini, na wanazingatia kwamba ni sehemu katika alama za kuwapenda Ahlulbeit, na wamelitukuza kaburi la Huseini mpaka kufikia hatua kwamba anayelitembelea kaburi la Huseini ni bora kuliko yule ambaye anaitekeleza ibada ya hija. Wamesikia hatua hiyo. na wametunga hadithi nyingi za uongo wakielezea ubora wa kulitembelea kaburi la Mtume. Mimi katika siku ya leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala nitazungumza mambo sita kama muda utaruhusu, na kama muda utaruhusu nisinitishia pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekadiria misi. Nukta ya kwanza, tutaangalia tarjama ya Husein kwa ufupi, historia ya Husein kwa ikhtisar. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya alipokuwa akielezea matukio ya mwaka wa 60 Hijiria, akaelezea tukio la Husein na akataja tarjama ya Husein ambayo mimi nimenukuu kutoka huko. Husein jina lake ni Abu Husein ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib bin Hashim, na kunya yake ni Abu Abdillah al-Qurashi al-Hashim. Asibtu ash-shahidu bi Karbala, ni mjukuu wa Mtume na ni shahidi katika sehemu za Karbala. Ibn binti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, yeye ni mtoto wa binti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Husein alizaliwa baada ya Hasan mwaka wa 4 Hijiria tarehe 5 katika mwezi wa Shaaban. Wanaelezea watu wa tarehe ya kwamba baina ya Hasan kuzaliwa na kupatikana mimba ya Husein ni muda wa hawa moja. Anasema al-Imam Ibn Kathir Allahu yarhamuhu وقال بعضهم إنما كان بينهما قرب واحد ومدة الحمل. حقيقة بن مجينة ولقوا بين حسن وحسين قرب واحد لمدة قرموجة ومدة الحمل نمود ونمى. يعني بعد فاطمة كنفوا حسن أقول لكم مقواتات مقواتات هجرية فاطمة alijifungua Hasan. Baada ya kujifungua Hasan alipata tahara tu kutoka katika nifasi, na hapo hapo akapata ujauzito wa Husein. Kwa baina ya Hasan kuzaliwa na kupatikana mimba ya Husein ni tahara moja. Wanaelezea kwamba Husein ibn Ali kana ashbahu bi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma baina as-satri. الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس. حسن الكوى أنا شبهيانا ننتوم صلى الله عليه وسلم سيهم اليوق بين الكوى مفاتك لكيشوى. والحسين أشبه به ما بين أسفل الجبال. الحسين الكوى بشبهيانا ننتوم سيهم اليوشينيا ومعنى فرسية لكيشوى mpaka chini ya kifua, kwa maana mwili wake na miguu yake. Bali anasema mwili wa Husein ulikuwa unashabihiana na mwili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata kwenye kutembea. Husein alimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa bado mdogo, na wanaelezea wanawachuoni mpaka Mtume anafariki alikuwa na umri wa miaka 5 au miaka 6. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana wajukuu zake hawa wawili, Hasan na Husein. Na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiwapenda sana Hasan na Husein kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda. Na ndio maana Umar bin Khattab katika historia yake alipokuwa ameanzisha utaratibu wa kugawa mali kwa watoto wa Makureshi, alipokuwa amekusanya ile diwani daftari lile kwa ajili ya kudhibiti majina ya masahaba na watoto wa masahaba katika watu wa mwanzo, katika watoto wa masahaba na ahlul bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitanguliza majina ya hawa hata na hata alipotuma jeshi kwenda kulikomboa Furs ambayo ni Irani ya sasa, alipatikana mateka ambaye yule mateka alikuwa ni mtoto wa Kisra, ni mtoto wa mfalme. Walipoletwa wale mateka katika mji wa Madina, watu walikuwa wanaangalia kwamba huyu mateka ambaye ni mtoto wa mfalme Umar bin Khattabi atampa nani? Je, atajichukulia yeye mwenyewe au atampatia mtoto wake Abdullah ibn Umar? Yule mateka alipokuja katika mji wa Madina kwenye kugawa zile ngawira, Umar kwa kule kuwaheshimu ahlul bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamchukua yule mtoto wa Kisra, yule mtoto yule wa mfalme, akampatia Husein, akawa ni katika vijakazi wake. Na kupitia kwa huyo mwanamke akazaliwa Aliyu ibn al-Husayn Zainul Abidin. Na ndio maana Wafursi kuanzia zamani mpaka sasa, baada ya tukio hili kujitokeza, kwa kuwa Husayn tayari alikuwa ameshazaa na huyu mwanamke, wao wakawa wanampenda sana Husayn kwa sababu kuna ukwe na kuna ushirikiano ndani yake. Lakini yote hii ni kuonyesha kwamba masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kuwatukuza na kuwapenda watu hawa wawili, Hassan na Hussein. Hilo ni jambo la kwanza, au hiyo ni nukta ya kwanza. Kwa sababu kabla hujasoma kadhia ya Hussein, ni vizuri zaidi tukafahamu historia yake kwa ufupi. Jambo la pili, tunapozungumza kifo cha Hussein, ni lazima tufahamu ya kwamba sisi Ahlu Sunna wal Jamaa hatuamini kwamba Hussein alikuwa ni khalifa wa Kiislamu, wala aliwahi kutawala, hajawahi kutawala, yani hajawahi kutawala hata mtaa katika mitaa ya mji wa Madina au katika miji ya Kiislamu huko nyuma. Sisi tunaamini ya kwamba Hussein ni sahaba wa Mtume, mjukuu wa Mtume, mtoto wa sahaba, yeye na kaka yake au na ndugu yake Al-Hasan, ni kama alivyosema Mtume, ni sayyida shababi ahli aljanna, ni katika watukufu, ni katika mabwana wa vijana wa peponi. Huo ndio msimamo na ndio aqida ya Ahlusunna Waljamaa. Lakini Mashia wao wanaamini na wanaitakidi ya kwamba Husein alikuwa ni imamu, tena ni imamu masumu ambaye uchaguzi wake au kuteuliwa kwake kumetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wao wanaamini ya kwamba uimamu ni nguzo katika nguzo za dini. Yaani wewe kuamini ya kwamba Ali ni khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nguzo katika nguzo za dini, kiasi ambacho yule ambaye hata waamini hivyo, basi wao hawamzingatii kama ni imamu, kama ni Muislamu. Bali ukiamini, ukimwamini imamu mmoja katika wale maimamu 12, halafu ukawa hujawaamini maimamu wengine, vile vile wao hawakuzingatii kama wewe ni Muislamu wala wewe ni mkumi. Na ndio maana kuna siri kubwa sana ambayo watu wengi hawaijui, hata Waislamu wa kawaida. Katika kusema ya kwamba hawa Mashia hawa tofauti yetu sisi na wao, tofauti ndogo tu, wanazungumza hivyo, lakini kiuhalisia kwamba tofauti baina ya Ahlu Sunna na Shia ni tofauti kubwa ambayo huwezi kuwaweka mahali pamoja. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinatutenganisha sisi na wao ni wao kuamini kwamba uimamu, yaani kuamini ya kwamba Ali ni khalifa, ni nguzo katika nguzo za dini. Wanawachoni wao Ni'matullahi al-Jazairi katika Al-Anwar al-Nu'maniyya, kuna maneno anasema hivi: faman qala anna aliyya imam wa lam yanfi imamata man idda'aha wa nasha'ahu 'alayha wa qasabaha falaysa bimu'minin 'inda ahli al-bayt. Yeyote atakayesema ya kwamba Ali ni imam, wewe ukakubali kwamba Ali ni khalifa, wa lam yanfi imamata man idda'aha, na haukukanusha uimamu kwa wale waliodai, tunakusudia kina Abu Bakr na Umar, kwamba hawa walidai ni maimamu lakini wao si maimamu. Wanatahu alaiha, na wakauondosha uimamu, wakasabaha, na wakaufora huo uimamu. Atakayeamini hivyo falaisa bimuminin inda ahli albayt, huyo si mumin mbele ya ahli albayt. Fadhahara min hadha, ikadhihiri kwa msimamo huu, ikadhihiri kwa msimamo huu, anna albara'ata min ulaika alaqwam, kwamba kujitenga na hawa watu min a'zami arkani al-iman, ni katika nguzo kubwa miongoni mwa nguzo za imani. Maneno haya aliyosema Al-Jazairi katika juzuu ya pili ukurasa wa 244 kwenye kitabu cha Anwar al-Mu'min. Kwa kipindi tunazungumza kadhia ya Husein, sisi tunaona kwamba Husein sahaba kama sahaba wengine, ana nafasi kwa kuwa yeye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtoto wa binti wa Mtume, ni mtoto wa ibni ammi wa Mtume. Kwa hiyo ana nafasi yake ya kuwa yeye ni katika ahlul bait. Ama swala kwamba yeye ni masum, yeye ni imamu, hili jambo sisi hatuamini. Nalizungumza hili jambo kutokana na yale ambayo tutakayozungumza katika muhadhara wetu wa leo. Kwa nukta hii ilikuwa ni kuelezea nadhariyatul imama baina sunnati wa shia, mtazamo wa uimamu baina ya ahlu sunna na ashia. Nukta ya tatu ambayo ndio nukta maana itakayotufungulia sisi mlango katika hili ambalo tunalizungumza katika siku ya leo na kesho inshaallah. Huwezi kuzungumza kadhia ya Husein bila ya kumzungumza Muawiya au kumzungumza Yazid bin Muawiya, na utaona wao, na utaona kwamba sura inayoelezwa ukisikiliza mihadhara ya Shia na maneno yao katika kipindi cha Muharram, utaona sehemu kubwa ya mazungumzo yao wanawaelezea Waislamu kwamba hili tukio la Husein kuuawa ni njama zilizopangwa na Muawiya akishirikiana na mtoto wake Yazid. Kwa hiyo mazungumzo yao yote ni kuwa nani hawa watu wawili, tamlani Muawiya wa tamlani na mtoto wake Yazid bin Muawiya. Sisi wanafunzi, katika vitu ambavyo tunatakiwa tujitahidi tujisome sana ni kusoma historia tarehe, kwa sababu katika watu ambao wameingilia tarehe na wakaichafua kwa kiasi kikubwa ni Arabu, na uongo siku zote unapozungumzwa na ukawa unakaliwa kimya, basi jamii huwa inafikia hatua kuamini ya kwamba uongo huo ni kweli. Husein, Husein bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, yeye ikasamu aliyokuwa nao kuhusu ukhalifa wa Muawiya na ukhalifa wa Yazid ni tofauti na mtazamo waliokuwa nao masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndio nukta nitakayoanzia nayo. Baada ya Ali kuuawa na kipindi chake chote cha utawala, kulikuwa kuna msuguano sana baina yake na Muawiya. Baada ya Ali kuuawa katika mji wa Kufa, wale masahaba waliokuwepo katika mji wa Kufa walimfatia bai'a al-Hasan kwamba al-Hasan ndiye atakuwa mtawala wa Waislamu, akatawala kwa muda wa miezi sita. Ndani ile miezi sita kuna harufu fulani al-Hasan alianza kuona kwamba kama vile mapigano baina ya Waislamu yanataka kurudi, hasa hasa kutokea upande wa Shamu. Yeye kwa kuchunga damu za Waislamu zisimwagike kama zilivyomwagika katika vita vilivyotokea baina ya Ali na Muawiya, yeye aliwashauri baadhi ya ndugu zake na kuwaambia kwamba mimi ninaona kwa kuchunga maslahi ya huu umma wa Muhammad mimi nijiondoe katika huu utawala, nimkabidhi huo Muawiya huyu awe ndio khalifa wetu. Hili jambo Ahlul Baiti walimuunga mkono Al-Hasan. Husaini peke yake alikataa. Yeye mtazamo wake aliona ya kwamba ni afadhali waingie kwenye mapigano, lakini Muawiya asitoe madaraka, rai ambayo hata ndio anaogopea kwamba siwezi kuwaingiza Waislamu katika mapigano, mimi damu zao zikamwagika. Kwa kukaa kuna mkutano baina ya mtu na ndugu yake, kwa kuwa yeye ni mkubwa, yeye akapitisha haya maamuzi, mimi ninajiuzulu katika ukhalifa na Muawiya atakuwa ndio kiongozi wetu. Husaini hili jambo hakuliridhia, ila kwa kuwa sasa huyu ndio mtawala na huyu ndio mkubwa, akaamua kukaa kimya. Vile vile watu wa Kufa, watu wa mji wa Kufa ambao ni Mashia, suala la Hasan kujiuzulu katika ule utawala pia hawakuliunga mkono. Kwa ikawa wao rai zao na rai ya Haji ya Hussein zimeungana, na hili wanalizungumza wanawachuoni katika kitabu chao. Nitasoma riwaya mbili. Riwaya ya kwanza ameitaja Al-Imam Ibn Sam kwenye kitabu chake At-Tabaqatul Kubra kwa isnadi ambayo ni sahihi, na vile vile riwaya hii ameitaja Al-Imam Ibn Asakir kwenye kitabu chake Tarikh Dimashq, na hata vile vile Al-Imam Fahdi katika Siyar Al-A'lam min Nubala ametaja riwaya hii. Hasan alimwita ndugu yake Abdullah bin Jaafar, akamwambia hivi: inni qad ra'aytu ra'yan, hakika mimi nimeona rai. Wa uhibbu an tutabi'ani alayhi, na ninapenda mimi unifuate juu ya rai hiyo. Abdullah bin Jaafar akamwambia: ma huwa, ni rai gani hiyo? Akasema: qad ra'aytu an a'mila ila al-Madina, mimi nimeona nielekee Madina, niondoke. Maana yake wao walikuwa wakiishi katika mji wa Kufa. Baada ya Ali kuchukua madaraka, alihama Madina akahamia katika mji wa Kufa, na mji wa Kufa ndio ukawa makao makuu ya Islam, sababu ndio sehemu ambayo anaishi khalifa. Sasa anamwambia ndugu yake, bwana, mimi nataka niende na nielekee Madina, waanzilaha, niteremke pale, nikae pale. Wa ukhalliya baina Muawiya wa baina hadha al-Hasan, na nitenge baina Muawiya na baina hili tukio, nijivue mimi na Muawiya na hili tukio. Kwa sababu gani? Akasema: faqad sarat fitna, fitna imelipuka. Wasaqat fiha ad-dima', na damu zimemwagika. Waqata'at fiha al-arham, na udugu vile vile umekatika. Waqata'at as-subul, na njia zimekatika. Jaafar akasema: jazakallahu an ummati Muhammad khair, Allah akulipe kwa umma Muhammad akulipe khair. Faana ma'a ala hadha al-hadith, mimi niko pamoja na wewe juu ya hili tukio. Baada ya Jaafar alikuwa amemuunga mkono Hasan akamwambia Jaafar, nenda kamwite Husaini. Nenda kamwite Husaini pia na yeye nimwambie hili jambo. Husaini akaitwa na kaka yake akamweleza. Husaini jambo hili akalikataa. Tena akamwambia kaka yake: uidhuka billah an tukadhiba aliyan fi qabrihi وتصدق معاه نكتكي أوليزي كو الله نكولين لكو الله كم كتبش عليك كقبر لك نكو مصدقش معاه كما أنا سوج مكون هلو جامع حسنا كتسيك ناكم تولي حسن من المكالك منبيا والله نأبق الله ما أردت أمرا قط سجاوه كتك جامبو إلا خالفتني في غيره إلا خالفتني إلى غيره استقوى ويلو كالخالف كوليك كتك جامبو لنجيني كما أنا نملون بيا كما قيل أن كتك من جامبو قصي ويلو بس ويلو نكون كتك رأي لنجيني والله لقد هممت أن أقذفك في بيتي والله إنك سبيا نكتبية كتك نيومبا فأفجنه كتك هي نيومبا نيوكي توفي كمانا كما نيومبا يودونغو نكسنجي انداني يقول نيوكي نيجي يودونغو جوياك كما نيكنديكو كودونغو حتى أقضي أمري فكا نماليزة جبولاغو نكسنجوه مانكوه هو لوي بعد يقسل وانا ندوب ياكي امكسيريكا كما نبيلزا رواية فلما رأى الحسين وفضله الحسين اللي بونا دي لحسيرة كتاياكي اكمن بي انت اكبر ولدي علي ويري اللي يمكوكم كتواتوت العلي وانت خليفته نريد خليفاتي وامرنا لامرك تبر نا امريت او جنبليت كل امريات لنكفا ففعل ما بدا لك ثاني بالانبال لذكرك الله اتقبال كتك نفسي وسباب يهي حتى من قوة ما يهي خليفة ما نشاء موع كتبوا كتك نجام ونكم كبير معاية نقول بالي أخاكو حتى نكمت معاية نقويت الإسلام هو تكتبوا كتك توتوانا كم كبير معاية نهي أهام نكم إلايات نمويات وطرق لدو مدينة kwa hiyo jambo ambalo tunataka tulifahamu hapa ni kwamba mtazamo wa Hussein hakuunga mkono Hassan kumkabidhi Muawiya madaraka hakuunga mkono hilo na watu wa mji wa Kufa waliungana na Hussein katika jihad hawakuona kama Hassan amefanya sawa sawa kwa hiyo wakawa wanamshawishi sana Hussein afanye mapinduzi Husaini akawa anawakatalia, anawaambia kwamba sisi tuna mkataba tumeshafungiana ya kwamba huyu Muawiya ndiye kiongozi wetu. Usiwezi kuvunja ile ahadi. Walipohama kutoka katika mji wa Kufa wakaelekea Madina, watu wa Kufa wakawa wanaandika barua nyingi sana kumpelekea Husaini. Na zile barua zile ikawa Hassan anazipata. Na akawa anamsihi sana ndugu yake kwamba usiwasikilize hawa حسيرة وزوري الإمام الطبراني كتك منجم الكبير كنا رواية بإيطاليا وطرق يزيد الأصم فمسكمونيا يزيد الأصم الوفيدة وحسن أكمكوت حسن أنا مهول وطروع أنا بروع يكون عشان زيلة بروع زيلة hakuna barua hata moja ilifungua alipofika pale Yazid al-Qasam na kuziona zile barua Hassan akamwita kija kazi wake akasema ya Zaria hati al-Misbah ewe Zaria niletee chombo al-Misbah ni chombo ambacho kinawekewa hina ndani yake niletee hicho chombo Lijari ya kileta kile chombo Hassan atachukua maji akamwagia zile barua zote akamwagia maji kwa zikawa zenye roho yule Yazid al-Qasam akamwambia ya Aba Muhammad kutubu man hadhihi ewe Abu Muhammad hizi barua ni za nani Mbona nyingi sana hivi alafu unazimwagia maji zote zinaroa hujasoma barua hata moja kwa nini hizi barua ni za nani akasema hadhihi kutubu qaumi, hizi ni barua za watu ambao la yarji'una ila haqqi, hawarejei kuipata haqqi, wala yaqsuruna an batili, wala hawakufuliziki kuiacha batili. Kutubu ahli al-Iraq, hizi ni barua za watu wa Iraq. Kisha akamwambia Yazid al-Asam, amma inni lastu akhshahum ala nafsi, ama mimi siwaogopei hawa juu ya nafsi yangu, walakinni akhshahum ala dhahab, lakini ninawaogopea juu ya yule pale. Wa ashara ila al-Husayn, akamwashiria Husayn. Sisi barua zote tunazoziona wameziandika watu wa Iraq, wanamwita yule bwana aende kule akafanya mapinduzi ili yeye awe ni kiongozi. Mimi siogopi hivyo, lakini yule bwana ndo ninamwogopea mimi, watakuja kumshawishi yule. Kwa hiyo barua hizi yeye anazizuia hazijafunguliwa ndani, na zote amezimwagia maji. Hii kuonyesha ya kwamba watu wa Kufa, watu wa mji wa Kufa walikuwa wakiandika barua mara kwa mara, wakimwandikia Hasan, wakimwandikia Husein, wakimshawishi avunje mkataba na aende kwao kwa ajili ya kuungana nao ili kumpindua Muawiya na utawala. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu ya kwamba mtazamo wa Husein ibn Ali juu ya utawala wa Muawiya, yeye hakuunga mkono, lakini aliamua kukubali baada ya kaka yake au ndugu yake au mkubwa wake kupitisha hayo maamuzi. Sasa baada ya kutumishini fahamu hivi, nukta ya nne katika mazungumzo yetu ni tukio la Muawiya kufariki na kumkabidhi madaraka mtoto wake Yazid. Muawiya alifariki mwaka 60 Hijiria, ile serikali ilikuwa katika mwezi wa Rajab, sina kumbukumbu nzuri. Alifariki mwaka 60 Hijiria na alifariki akamtakia baia mtoto wake Yazid, kwa maana Yazid akawa ndo mtawala. Tukio la Yazid kuwa ni khalifa wa Waislamu baada ya masahaba hawakuliunga mkono, hawakuliunga mkono akiwemo Husein, Abdullah bin Zubeir na vile vile inasemekana Abdullah bin Umar, lakini baadaye aliamua kuachana na hilo jambo, akatoa bai'a kwa Yazid. Kwa kuwa Huseini yeye hakuridhia Hasan kujiuzulu katika ule utawala, na huyu ambaye hakuridhia utawala wake amempatia mtoto wake Yazid utawala, yeye hakukubali kutoa bai'a, hakukubali kabisa kutoa bai'a hapo. Na Yazid alipopeleka habari katika mji wa Madina kwamba Huseini atoe bai'a kwangu mimi, Husein na Abdullah bin Zubeir waliamua kuondoka wakaelekea zao Maka. Huku nyuma tufahamu ya kwamba wale watu wa Kufa ambao ndio Shia tayari walikuwa na mawasiliano na Husein kuzaa na kadhia ya utawala. Kwa hiyo walipopata habari ya kwamba Husein ametoka Madina ameelekea Maka kwa sababu ya kukataa kutoa bai'a kwa Yazid, wakaona sasa sisi tumwite Husein, kwa kuwa amekataa kutoa bai'a, tumwite Husein aje katika huu mji wa Kufa tushirikiane naye, tumuondoe huu Yazid katika utawala. Tumeelewa, lakini sababu tayari wanafahamu msimamo wa Husein uko vipi dhidi ya utawala wa hawa Banu Umayya, na wanaelezea wanawachuoni wa tarehe ya kwamba Husein yeye kuna baadhi ya vitu vilikuwa, yani kuna baadhi ya mazingira yalikuwa katika mji wa Madina na kwenye kipindi kile, mazingira ambayo yalimfanya yeye ajihisi ya kwamba anastahili zaidi kuwa ni khalifa wa Uislamu kuliko mtu yoyote baada ya Muawiya. Kwa sababu kwanza kulikuwa hakuna mtoto wa mkuu wa mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni yeye peke yake. Sasa hata mshafa alikuwa amebakia Hussein, yani mtoto wa Fatima wa kiume ni Hussein peke yake katika mgongo. Kwa hiyo ikawa watu wanamwita ibnu binti Rasulillah, yabna binti Rasulillah, yabna binti Rasulillah, na watu walikuwa wakimheshimu sana wakimtukuza sana kutokana na ile heshima aliyokuwa nayo katika jamii na ule wasifu alionao, ambao wasifu huo hayuha hana wasifu huo mtu yoyote duniani isipokuwa ni yeye peke yake. Yeye ndiye mtoto wa binti wa mtume wa kiume peke yake aliyebakia hai. Sasa kutokana na namna tulivyokuwa akimheshimu, wakimtukuza, wakimwangalia, yeye aliamini ya kwamba baada ya Muawiya kufariki mimi nitakuwa kiongozi. Sasa swala la Muawiya kumkabidhi uongozi mwanaye ni jambo lile lilimuuma, na haya ndio maelezo ambayo ameyaelezea al-Imam Dhahabi katika Siyar Alamin Nubala kwamba Hussein katika vitu ambavyo vilimfanya aondoke pale Madina ni kwamba hakufurahia Yazidi kuwa ni mtawala, alitamani yeye ndio awe mtawala. Kwa kuwa tayari Hussein ana fikra hii na Masihi wangekufa na wenyewe wana mtazamo huo, na tayari wamepata habari ya kwamba ametoka Madina anaelekea katika mji wa Makka kwa sababu ya kukimbia kutoa baia kwa Yazid, wakaona huu ndio wakati mwafaka sasa sisi tumshawishi kuungana naye. Wanaelezea wanawachuoni kwamba hawa jamaa wakufa hapa waliandika barua takriban 6,000 kipindi Hussein ametoka Madina amekwenda Makka, waliandika barua takriban 6,000 zilifika na kumtumia wajumbe takriban 60 watu wazima wakimwambia Hussein, njoo, sisi tuko pamoja na wewe, tumesikia kwamba umetoka Madina umekwenda Makka kwa ajili ya kukimbia bea ya Yazid, sasa njoo kwetu, sisi tutakupa bei na wewe utakuwa ni mtawala wetu, na huyu mtawala ambaye ni gavana wa Yazidi tuko naye huku tutamtoa, tutakuleta wewe, alafu baada ya hapo utakuwa ni khalifa, kisha baada ya hapo utaandaa msafara kwenda Sham kumngoa Yazidi, wewe utakuwa ni khalifa wa Uislamu wote. Masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipopata habari ya kwamba watu wa Kufa wameandika barua kwa Hussein wakimshawishi aende kwao kwa ajili ya kuungana nao ili wamwondoe mtawala aliyekuwa, kwa sababu kipindi hicho gavana aliyewekwa na Muawiya katika mji wa Kufa alikuwa ni Nu'man bin Bashir, sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mpaka Yazid anachukua utawala ni Uthman bin Bashir, baada yeye ni mtawala katika mji wa Kufa. Hakuna sahaba hata mmoja aliunga mkono hata mmoja hakuna aliunga mkono. Masahaba wa Mtume walimkatalia, tabiina kipindi kile walimkatalia kwamba usiende katika mji wa Kufa, hawa jamaa hawa sio toko. Na mimi hadhara wangu siku ya leo utaikuwa umeisha katika nukta hii. Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini walikuwa wakimzuia Hussein asiende katika mji wa Kufa? Nataka ukakipicha tunapozungumza kifo cha Hussein, hakuna watu ambao wanaweza kujinasua katika damu ya Hussein kama vile Masihi. Hakuna, yani hata wafanye vipi hawawezi kujinasua, kwa sababu wao ndio waliomwita, ndio walimtumia wajumbe, ndio walimwandikia barua na kumbembeleza kwamba njoo, sisi tuko pamoja na wewe, tukamtoa huyu Nu'man bin Bashir hapa, tukampeleka Shamu. Wewe ndio kwamba mtawala wetu. Hussein alipoenda, alipoitikia ule ujumbe, wale waliomwandikia barua wakamtumia wajumbe, ndio hao hao waliogeuka wakamuua. Sasa walijilaumu sana baadaye, walijilaumu sana, ni kwa nini tumemnyima nusura mjukuu wa Mtume. Walihuzunika sana, na mpaka waleo walihuzunika. Sasa ndio maana utaona ya kwamba kifo cha Hussein Masiha wanakifanya ni kitu kikubwa, kwa sababu lengo la ukubwa ni kutaka kuwazima watu kwamba wao wanampenda Hussein, wanamtumikia Hussein, wao na Hussein. Ndio maana utakuta kwenye mabendera ya Hussein, kwenye nyumba ya Hussein, kwenye magari ya Hussein, kila kitu ni ya Hussein. Basi mfano wake ni kama vile mtu amemuua baba yako kabisa, kwamba yeye alitoka hapa na baba yako akaenda naye mahali fulani, akamchinja na akamkata vipande vipande, halafu wewe ukajua hilo jambo. Sasa ili aweze kupita hii historia na kwamba yeye ndiye aliyemuua baba yako, anaamua sasa wewe kukununulia gari, kutengenezea nyumba, kuwekea mshahara, kumfungulia akaunti anakupenda sana, angalau kidogo yale matungu yapungue. Hili ndilo ambalo Masihi analifanya. Sasa sisi tunataka Waislamu waelewe ya kwamba hawa wanaotembea barabarani wakilia, wanatembea barabarani na kujipiga katika vifua vyao, wakavaa nguo nyeusi, wakahuzunika sana, babu zao hawa babu zao hawa, huyu anaimilia huyu ndio aliyemuua. Hili jambo linatakiwa Waislamu waambiwe mpaka waelewe, ili Masihi sasa inapofika mwezi wa Muharram wakianza kutembea barabarani, wakipita barabarani, basi Waislamu watakuwazunua na kuzomea kwamba hawa waongo hao ndio waliomuua mtukufu Mtume hao, na leo wanajifanya wao wanamhuzunikia. Hilo ndio lengo kubwa ambalo tunataka Uislamu ufahamu. Sasa nikirudi katika nukta hii ya mwisho ya mazungumzo yetu, tumeshafahamu ya kwamba mtazamo wa Hussein kuhusiana na utawala, yeye hakuunga mkono rai ya Hassan kumkabidhi Muawiya madaraka, na aliona ni afadhali watu waungane kuliko kumkabidhi Muawiya madaraka. Yazid alipochukua madaraka, yeye alikataa kutoa bai'a kwa Yazid, na Masihi walipopata taarifa ya kwamba huyu amekataa kutoa bai'a kwa Yazid na mtazamo wake hauungi mkono utawala wa Yazid, sisi tumwite alikuwa ni mtawala wetu. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimzuia Hussein asiende? Kwa nini watu wa Kufa ni watu ambao historia yao kwanza ni waongo, ni watu wa khiana, ni watu ni kuvunja ahadi, si wa kweli katika makubaliano, ni waoga kupigana kupita maelezo. ni wasusu wao mno, ni watu wa kulalamika sana kuhusiana na watawala wao. Hizi ndio sifa zao. Mpaka Muawiya kipindi anampatia usia mtoto wake Yazidi, alimwambia Yazidi hivi, ikiwa watu wa Kufa, watu wa Iraki watakuomba kila siku mtawala mpya, wapelekee. Yaani leo mwapelekee mtawala huyu, alafu baada ya wiki mbili hatumtaki huyu, tutakuletea mtawala fulani, kama yupo wapelekee. Kila mtawala atakayemtaka wao, kila siku kitaka kubadilisha mtawala, mfanye hilo. Hawa sio watu wazuri. Hii ndio ilikuwa historia ya watu wa mji wa Kufa. Sasa Husaini alipokuwa anataka kwenda kule, ikawa masahaba wanamkumbusha, wewe unakwenda kwa hawa watu ambao ni waongo, sio wa kweli. Lakini kadara Allah wa mashaa hapa mimi nitasoma baadhi ya maneno ya Ali bin Abi Talib. Maneno ya Ali bin Abi Talib aliyokuwa akiwaambia watu wao, sababu vile vile tunadaika fahamu ya kwamba Hasan bin Ali kipindi baba yake anahamisha makao makuu ya dola ya Kiislamu kutoka Madina kwenda Kufa, hakumunga mkono baba yake kwa sababu ya hii historia ya watu wa mji huu. Alimtaka yeye kwa sababu hapana, siende kule katika mji wao. Na Ali haya maneno ya mtoto wake alikuja kuyakumbuka, si alikumbuka maneno ya mtoto wake hata kwamba asingeenda katika huu mji kutokana na tabia za watu wa mji huu. Hii Nahjul Balagha ni katika vitabu ambavyo vinaaminiwa sana na Mashia. Wanasema kwamba ni kitabu kilichokusanya hutuba, nasaha, barua za Imamu Ali kuwapelekea watu mbalimbali na nasaha zake kwa watu mbalimbali. Katika jumla maneno ambayo Ali bin Abi Talib aliwahi kuambia watu wa Kufa, nasema haya maneno ili ipate sura kwamba hawa watu ambao Husaini anakwenda kwao ni watu wa kupigana. Ali bin Abi Talib aliwaambia watu wa Kufa hivi, ya ahli Kufa, enyi watu wa Kufa, Kufa ni mji. Sasa nikasema kwamba enyi watu wa Kufa, kama mnafahamu ya kwamba Kufa kwa maana kukata roho, ya ahli Kufa, enyi watu wa mji wa Kufa, munidu minkum bithalathin wa ithnain wa ithnain, nimechoshwa kwenu nyinyi na mambo matatu na mambo mawili. Summa, ninyi ni viziwi dharuu asmai, viziwi wenye kusikia. Wabukmu, na ni mabubu dharuu kalamu, wenye maneno wenye kuzungumza. Wa umyu, na ninyi ni vipofu dharuu absari, wenye kuona. La ahraru sidqi inda liqai, sio kweli wakati wa makutano. Wala ikhwanu thiqati inda albalai, na si ndugu waaminifu kipindi cha mtihani. Tabat aidikum, imeangamia mikono yenu. Ya ashbaha dijili qala anha ruhatuha, ili wenye kufanana na ngamia ambao amepotea mchungaji wake. Haya ni maneno ya Ali bin Abi Talib akiwaambia watu wa Kufa. Na katika maneno yake mengine alinabii Nabii Talib aliwahi kuambia watu wa Kufa katika hutuba moja, aliwaambia ayyuhal qawm, enyi watu, ash-shahidatu abdaluhu, miili yao yeni, miili yao ipo, yani miili ipo, kiwaangalia hivi kama vile watu wako, lakini al-ghaibatu anhum fuquruhum, lakini zao hazipo. Al-mukhtalifatu ahwaruhum, matamanio yao ni nini, kutofautiana, yani hawako pamoja. Al-mubtala bihim umarauhum, watawala wao ni wenye kupewa mtihani kwa wao. Sahibukum yutiu Allah, jamaa yenu anamtii Allah. Wa antum taasunahu, lakini nyinyi mnamwasi yeye. Wa sahibu ahli shami, na yule jamaa wa watu wa Shami. Yaasi Allah, anamwasi Allah. Wa hum yutiunahu, lakini wao watu wa Shami wanamtii yeye. Sawa, katika sifa za watu wa Shami walizokuwa nazo ni kuwasikiliza viongozi wao, lakini katika sifa za watu wa Kufa ni kutokusikiliza viongozi wao. Kisha akasema, la wajidtu wallahi anna Muawiyata, natamani na hata kwa Allah kwamba Muawiya sarafani bikum, angebadilishana na mimi kwenu nini, sarafa dinari bidirham, kubadilishana kwa dinari kwa dirham. Faakhadha minni ashara, akachukua kutoka kwa mimi watu kumi, minkum miongoni mwenu, wa aatani rajulan minhum, na akanipa mimi mtu mmoja katika hao. Ali anatamani lau Muawiya ampatie askari mmoja tu, alafu Muawiya Ali achukue askari kumi kwanza, kutokana na namna wale watu walivyo. Na katika maneno yake vile vile Ali bin Abi Talib aliyowahi kuyazungumza kuwaambia watu wa Kufa katika hutuba moja, aliwahi kusema kawaambia hivi: ya ashbah ar-rijali wala rijala, ili mnaofanana na wanaume lakini si wanaume, ulumul atfal, akili za kitoto na fikra za kitoto, wa uqulu rabbati rijali, na akili zenu mizani wanawake, ni za wale wanawake wenye kujipamba, wale wanawake wale wanawake ambao muda wote wao wanafikiria kujipamba kama vile bibi harusi. Lawajidtu anni lam araku wa lam a'rifku, natamani mimi natamani lau nisingewahi kuwaona wala nisingewahi kuwajua. قاتلكم الله، الله أولاني، لقد ملأت قلبي قيحا، وهكيك مجازة ميوانك ساعة، وشحنتم صدري غيظا، لبير تجازة إخوتانك كثيرا. Ni maneno ya Ali bin Abi Talib akiwazungumzia watu wa Kufa. Na katika Nahjul Balagha kuna maneno mengi ya Ali bin Abi Talib akiwazungumza watu wa Kufa. Sasa Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, hawa ni katika masahaba ambao walifunga safari kwenda kuonana na Husein. Kipindi Husein anatoka katika mji wa Makka, anajibu hizi barua zilizoandikwa na hawa mashia katika mji wa Kufa. Taarifa zilizagaa katika mji kwamba Husein anaondoka Makka na kwenda Kufa. Mashia wale watu wa Kufa wanamwita kwa ajili ya kwenda kuungana nao ili kumuondoa Yazid bin Muawiya katika utawala. Abdullah bin Umar alifunga safari, yeye alikuwa yuko nje mji wa Maka, akafunga safari. Sasa Husein aliondoka katika mji wa Makka tarehe 8 katika mwezi wa Dhulhijja mwaka 2 Hijria. Yawm Tarwiya ndio alitoka. Abdullah bin Umar kamfata kusaidi kwa sababu wale ndio mpaka kamfuta kusaidi yani. Tayari alishaanza kuwasha mji wa Makka. Tumuuliza wewe mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kundi la watu sina kabisa sana. Nimebaki sababu kutokuambia hizi barua ni bai'a kutoka kwa watu wa mji wa Makka. Wameniita mimi ni mtawala wao. Na hawa ni wazee akamwonyesha kuna watu wazima kama 60. Hawa ni katika wajumbe waliotumwa na watu wa mji wa Kufa niongozane nao kwenda kule. Abdullah ibn Umar akamwambia usiende. Usiende. Wewe unakumbuka baba yako maneno alikuwa akisema kuhusiana na hawa watu. Akamkumbusha maneno ya Ali ibn Abi Talib. Ubaidi ibn Abi Talib aliwahi kusema ya kwamba natamani mimi kutengana na nyinyi watu wa Kufa kwa kuuliwa au kwa kufa. Ima mimi niuliwe nitengane na nyinyi sawa, au mimi nife tu namna ambavyo tuwachukia hawa watu. Akamkumbusha maneno haya na akamwambia kwamba baba yako wewe ameuliwa na hawa watu wapo hawakumsuri kwa kitu chochote, bali vile vile kaka yako walitaka walifanya mpango wa kumuua huyu. So miongoni mwa sababu zilizompelekea hata kukataa kuingia ndani ya mapigano alikuwa hawaamini kabisa watu wa Kufa. Hawaamini hata kidogo kwamba hawa nikiingia katika mapambano na Muawiya hawa ndio watakaonitamasha mimi kupeleka kwa Muawiya tofauti. Sasa Abdullah ibn Umar akamkumbusha kusema haya maneno. Sasa akawaambia na mimi nimeota. Nimeota ndoto nimemwota Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hii ndoto siwezi kuelezea. Mimi ninaona ni afadhali nikauliwe sehemu fulani kuliko kuuliwa katika mji wa Makka. Baada ya kumtamkia haya maneno, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar akamfanyia muamala, akamwambia wewe unakwenda kuuliwa. Astaudhiu Allah ala khatimi, wewe unakwenda kuuliwa. Hawa jamaa hawa watakujuka. Tumeelewa. Huyu ni Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar alilia sana kwamba ameshindwa kumzuia mzee. Ama Abdullah ibn Abbas aliyosema nilikuwa kila asubuhi na jioni anakwenda kwa mzee, sababu mzee alipofika katika mji wa Makka alifika katika nyumba ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ndio alifika katika nyumba hiyo. Kwa ikawa yeye Abdullah ibn Abbas anakuwa kwa Hussein kila wakati kumnasii kwamba wewe usiondoke hapa mpaka pia hatua Abdullah ibn Abbas kumwambia Hussein kama hakuna budi lazima wewe utoke basi nenda nenda basi yana kule yana kule kuna amani kule hakuna vurugu lakini shule katika mji wao. Ndugu yake Muhammad ibn Ali Muhammad al-Hanafiyya Hussein kipindi anaondoka kutoka Makka na anaelekea Kufa, alimpata ndugu yake kumwambia kwamba naomba niondoke na watoto zako. Akamwambia hapana, ikiwa mimi sikuungi mkono wewe kwenda katika ule mji wa Kufa, vipi nikupatie watoto zangu uende nao? Mimi siwezi kupatia watoto zangu kwenda nao. Akamkatalia na akamnasihi kwamba usiende huko. Abu Sa'id al-Khudri vilevile anaelezea kwamba mimi nilikwenda kwa Hussein nikambembeleza kwamba siende katika mji wa Kufa. Jabir ibn Abdillah hali na katika masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikwenda kuonana na Hussein ana kwa ana, na kuna wengine wakaandika barua kumpelekea Hussein. Bali kipindi Hussein anatoka Makka anaelekea Kufa, kuna baadhi ya watu walikutana nao njiani. Wale watu waliokuwa wanamuuliza wewe mkuu wa mtume unaenda wapi? Bana nini nakwenda katika mji wa kubwa kuniambia usiende. Usiende, hawa jamaa sio watu wazuri hapa, utakuwa. Hawa masahaba wote wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni wakubwa kiumri, wameishi na mtume muda mrefu, wanafahamu hali za kisiasa na hali za watu, wote hawa wasiende katika mji wa kufa, sababu hawa jamaa ni watu wa khiana, sio watu wa kweli. Lakini sisi hakusikia sana na wanaelezea wanafunzi ya kwamba yeye amepewa udhuru, amepewa udhuru katika hili jambo, sababu rai aliyokuwa nayo yeye ya kuelekea katika mji wa kufa kutokana na wingi wa barua na wale wajumbe ambao waliotumwa kuja kumwita yeye, kwa mtazamo wake aliona rai yake ina nguvu kuliko rai za masahaba. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimsahaulisha zile mtimbi na tabia na kituko vya watu waliokufa hakufikiria, kwa sababu kila atakapokiambiwa kwamba hawa watu wanaokwenda kwao, wanakwenda kwao ni watu waongo, ni watu wahada, ni watu ambao baba yako alikuwa anatamani kufa ili kutengana nao, yeye alikuwa hakanushi kwamba haya hizi habari ni habari za uongo, isipokuwa yeye aliyekuwa anatuambia kwamba hizi barua zao hizi na hawa ni wajumbe wao wametumwa kwangu, mimi naona tafadhali mimi niende. Sasa nilichukua maamuzi ya kwenda, na alipofika katika ardhi ya Karbala akakutana na mashia wale waliomwandikia barua, akakutana nao na akawapatia nasaha kwamba wasimuue, yeye yuko tayari kurudi Madina, kurudi Makka au aende katika mji mwingine, bali aliwabembeleza mpaka sike hatua akawaambia, basi kama imeshindikana nipelekeni kwa Yazidi, lakini msiniue. Ilikuwa takriban jeshi la watu 1400 na yeye Hussein alikuwa na takriban 60 tu, tena katika hao wanasema ya kwamba wanawake na watoto, sababu yeye kipindi anatokea katika mji wa Makka anaelekea kufa alikuwa hengi vitani, kwa hakujiandaa na vita, yeye alikuwa anakwenda sehemu ya salama na amani. Lakini wale watu hawakusikia nasaha zake, na hapo sasa Hussein hapa ndipo alipoanza kukumbuka zile nasaha za masahaba kwamba mimi niliambiwa nisije huku, yale nilikuwa nikiambiwa yameshatokea. Allah subhanahu wa ta'ala kadiria, na Hussein katika mwezi wa Dhulhijja, katika mwezi wa Muharram tarehe 10, wanasema ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na wanasema vile vile ilikuwa ni siku ya Ijumaa mosi, ilikuwa ni baada salati ya asri, mapambano katika tarehe 10 yalianza asubuhi, mapambano yalianza asubuhi mpaka ilipofika jioni wakawa wamefanikiwa kumuua Mtume Muhammad. Ilikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada ya hapo kuna matukio mengi, wanawasoma yalisema katika kitabu chao, na katika mkataba wa kesho sehemu kubwa ya mazungumzo yetu yatakuwa yakithibitisha kwa maandishi ndani ya kitabu cha Mashia wao wenyewe, sababu hizi habari za kusema kuuawa vitabu vya Ahlus Sunnah vimeelezea, na vitabu vile vile vya Mashia vimeelezea, na wote Ahlus Sunnah na Mashia wote wanakubali ya kwamba waliomuua Hussein ni wale wale waliomwandikia barua, ndio waliomuua. Kwa sababu kuelezea maandiko yanayothibitisha ya kwamba Hussein, paka kuna baadhi ya watu alikuwa akiwataja kwa majina, sababu zile barua kipindi zinaandikwa, walikuwa wanaandika na majina yao, mimi fulani, ni fulani. Kwa hiyo alipokuwa Hussein aliishi katika mji wa Kufa, na zile barua alizisoma, alipokuwa mkutana na yule Yesu katika mji wa Kufa, aliwaona wale watu wale. Usiniambie mimi niandikie barua. Aliwaona wale watu. Kuthibitisha kwamba fulani aliandika barua, na huyu fulani aliandika barua ndiyo aliyokuwa katika safari kwenda kumuua Hussein. Na ndio maana baada ya kuwa Hussein ameuawa na wamechukua kichwa chake, wakaja nacho katika mji wa Kufa, kuna baadhi ya watu walioamua kutubu wao, wakaunda jeshi lingine linaloitwa jeshi Tawabin. Ile jeshi Tawabin walichokifanya wao, wakaenda kuwaua wenzao wote walioshiriki kumuua Hussein. Na yule mtawala aliyekuwa katika madaraka pia wakaenda wakamuua. Hii ni katika sehemu ya kujuta kwamba tumeshamwaga damu ya mjukuu wa Mtume, sasa tufanyeje ili Allah tusamehe? Fadhali sisi tuo kama vile hapa msikitini, mimi nimeitwa kuja kufanya ibada, ndio halafu yule aliyeniita akaungana na waumini wa hapa wakaniua. Leo sitakwenda kwa nani? Sitakwenda kwa huyu kiongozi. Sasa ili sasa ajitume katika hizi lafu, katika lile kundi lililoshiriki, ile likatoka kundi likaunda jeshi likawaua wenzao wote, hawakuridhika, wakaona hapana, Allah hawezi kutusamehe kwa hii tuko tulifanya, wakachukua vichwa vyao wakaenda kutuleta msikitini. Wakawa wanajiangalia mpaka vilivyoanza kunuka, ndio wakavitoa kwenda kusikitini. Kwa hiyo ikawa kila wakati wanafikiria ni namna gani tutaweza tukafanya sisi mambo angalau jamii ione ya kwamba hili tukio sisi halituhusu. Haya mambo yameendelea mpaka sasa hivi, sasa wamefikia tu ya kujipiga, wakajikata sehemu zao katika mwili sawa, wengine wakajisikia kujijeruhi kabisa, wengine akajikata mpaka wengine wakafa, angalau na wao wamwage damu kama vile ilivyomwagika damu ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio sababu utaona kifo cha Hussein, nyumba za mashia zinaandikwa ya Hussein, magari yao ya Hussein, bendera zao ya Hussein, kisha kipi ya Hussein, kwa sababu wao ndio waliomuua Hussein. Kwa hiyo ni shida. Mimi ni shia hapa mkadara wangu tumezungumzia tarjama ya Hussein kwa mukhtasari, kaelezea mtazamo kwa mashia kuhusiana na tabia ya uimamu, kwamba wao wanaitakidi ya kwamba Hussein ni imamu katika maimamu 12, na sisi tunaona ya kwamba Hussein si imamu, ni sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile tutaelezea nukta nyingine kwamba Hussein mtazamo wake na fikra yake, yeye hakuunga mkono suala la Hassan kujiuzulu katika utawala na kumkabidhi mtawala Muawiya, na kutokana na mtazamo wake huu, mtazamo huu pia ndio uliokuwa nao watu wa mji wa Kufa. Kwa hiyo tukio la Muawiya kumkabidhi madaraka ya mtoto wake Yazid, na Hussein kukataa kutoa bai'a kwa Yazid, liliwasukuma wale mashia wa mji wa Kufa kumwandikia barua Hussein nyingi na kumpelekea wajumbe aende kwao ashirikiane nao ili kumwondoa huyu Yazid. Kwa hiyo kadhia ya Hussein kwa ujumla, Hussein kutokea Makka kuelekea Kufa, alikuwa anakwenda kutafuta uongozi. Na hata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea hii kisa katika Al-Bidaya wa Nihaya, akasema kwamba Hussein alitoka Makka kuelekea katika mji wa Kufa, li talabi al-imara, kwa ajili ya kwenda kutafuta uongozi. kwa ajili ya kwenda kutafuta nini uongozi. Nadhani na ninaamini kwamba kwa haya matatizo tuliyozungumza mtakuwa mmeshaelewa na nini mtakuwa ni wajumbe kwa Waislamu ambao hawaelewi. Na vile vile kuna mashia ambao vile vile hawajielewi, wanatakiwa waeleweshe, na kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataelewa. Na hata mashia wanapokuwa katika mihadhara yao hawalihusiki kabisa hili jambo, hawalihusiki kabisa. Wao ni kumtukana Yazid kumlani Muawiya, kumtukana Yazid kumlani Muawiya, kumtukana Yazid kumlani Muawiya. Ama wale ambao walisababisha hili jambo wao wana makabila kingi kwa baki nasikia hatua kwamba jamii yao inakuwa haielewi uhalisia wa Allah Ta'ala. Ta'ala. Wa'ala.